Pania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 18 stycznia, jest 8. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Część ekspertów mówi o kulawym kompromisie. Chodzi o porozumienie, które rząd podpisał z górniczymi związkami zawodowymi. Policjanci szukają sprawców bójki w pociągu w Gdańsku. Z ich ustaleń wynika, że pobili się pseudokibice. Park Rizal w Manili pod specjalnym nadzorem. Za pół godziny papież odprawi tam mszę. Może się zjawić kilka milionów wiernych. Wszystkie cztery kopalnie, które miały być zlikwidowane, będą dalej pracować. To efekt porozumienia między rządem a przedstawicielami związków zawodowych. Inne niż dotąd będą także rozwiązania w sprawie osłon i urlopów, a także odpraw. Związkowcy są zadowoleni, górnicy kończą protesty, a eksperci oceniają, że to porozumienie nie jest kompletne. Ewa Kopacz w sobotę mówiła, że porozumienie służy przede wszystkim górnikom. Uchroniliśmy wszystkich tych, którzy pracowali w kompanii węglowej przed straszną rzeczą, a więc upadłością i przede wszystkim utratą miejsc pracy. Jednak w ocenie ekonomisty Andrzeja Polaczkiewicza porozumienie jest kulawe i nie ma żadnej wartości merytorycznej. Przede wszystkim na rząd nie wyszedł żadną nowatorską myślą, co zrobić z węglem, który już dzisiaj zalega na hałdach. Zdaniem eksperta rząd gra na czas. Dzisiaj kupiliśmy czas. Nieco jaśniej sprawę widzi politolog profesor Kazimierz Kik. Jego zdaniem to może być dobry początek do przywrócenia dialogu społecznego w Polsce. Reformowanie polskiej gospodarki, restrukturyzowanie polskiej gospodarki bezboleśnie dla społeczeństwa dokonane być może tylko i wyłącznie przy współudziale tych, których to dotyka, a więc społeczeństwa. Porozumienie rządu z górnikami nastąpiło po ponad tygodniu rozmów. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Policjanci przeglądają zapis z kamer i wyławiają sprawców bijatyki w pociągu relacji Elbląg-Gdynia. 200 zamaskowanych mężczyzn zaatakowało pasażerów. Najpierw obrzucili pociąg kamieniami, później wdarli się do środka i próbowali wyciągnąć kibiców jadących na bokserskie walki. 10 osób zostało rannych, 5 trafiło do szpitala. Na szczegółach Piotr Mirowicz. Pociąg wyglądał jak po przejściu huraganu. Wybite okna, porozwalane drzwi. W środku na podłodze porozrzucane szkło. Widać było też krew. Udało mi się dotrzeć do maszynisty, który opowiedział, jak wyglądały te chwile grozy, które przeżyli. Z dwóch stron, no, gdzieś liczę ich było 150, wyskoczyli i zaczęli atakować jednostkę, wybijać szyby. I później niektórzy udało im się wedrzeć do środka i zaczęli bić. Nie patrzeli na kogo. Bili i chłopaków, i dziewczyny, a ci bardzo spokojni, ani piwa, ani papierosów, nic. Z biletami. Nie wiem, o co tu chodziło. Wszyscy byli w kominiarkach. To trwało może 5 minut. Okrzyk był odwrót. No i wszyscy uciekli. Kogoś wyciągnęli z tego pociągu? No próbowali, ale tutaj bronili łebcy i nie dali rady. Według moich informacji kibice jechali pociągiem do Sopotu na trwające w mieście zawody MMA. Według policjantów zarówno napastnicy, jak i pobici to najprawdopodobniej pseudokibice. Funkcjonariusze mówią też, że to nie była zwykła ustawka, tylko napad. Nawet 6 milionów osób może modlić się razem z papieżem. Za pół godziny Franciszek odprawi mszę w Manili. Mimo deszczu, które towarzyszą zbliżającemu się tam tajfunowi, wierni gromadzą się w parku Rizal. Dwie dekady temu mszę świętą odprawił tam także Jan Paweł II. 20 lat temu papieska msza w parku Rizal zgromadziła 5 milionów osób. W tym roku, pomimo padającego deszczu, wiernych ma być więcej. Władze są przygotowane nawet na 8 milionów. Już teraz wiadomo, że będzie to największe masowe wydarzenie w historii Filipin. W Manili wprowadzono zaostrzone środki bezpieczeństwa na ulicach. Jest około 50 tysięcy policjantów i żołnierzy, co stanowi największą tego typu operację kiedykolwiek przeprowadzoną przez filipińskie władze. Obawy o bezpieczeństwo papieża i wiernych wzmocniły się po protestach muzułmanów na południu kraju, którzy wystąpili przeciwko publikacji karykatur Mahometa we francuskim piśmie satyrycznym. Msza w parku Rizal to ostatni zaplanowany punkt wizyty Franciszka na Filipinach. W poniedziałek papież uda się w drogę powrotną do Rzymu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Manila. Towarzyszy dzieciom na całym świecie od wielu pokoleń. Jest bohaterem m.in. książek, filmów i ulubioną przytulanką. Kubuś Puchatek dziś ma swoje święto, Międzynarodowy Dzień. Mimo że Puchatek, jak sam o sobie mówi, jest misiem o małym rozumku, dzieci go uwielbiają, m.in. Julia i Oliwia z Koszalina. Znam Kubusia Puchatka. Bardzo jest wesoły, śmieszny. Nie z zwykłym zabawką, takim sztucznym misiem, tylko takim jakby prawdziwym. Czytam mu, bawię się. To najlepszy przyjaciel. Dzieci bardzo lubią książki o Puchatku, tak twierdzi Małgorzata Trulka z Koszalińskiej Biblioteki. Dzięki Kubusiowi chętnie sięgają też po inne książki. Dziecku miś kojarzy się na pewno z czymś pozytywnym, przytulną zabawką, z bezpieczeństwem, myślę. Więc to wszystko zebrane razem jak najbardziej może dzieci zachęcić do czytania, korzystania z biblioteki. Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka obchodzony jest w rocznicę urodzin jego twórcy, angielskiego pisarza Alana Aleksandra Milna. Książkowy bohater jest patronem m.in. wielu przedszkoli i placów zabaw. To był Serwis Trójki. Prawie wszędzie pochmurno i będzie padał deszcz. Słońce i pogodne niebo tylko w północno-zachodniej części kraju. W Białymstoku, Lublinie i Warszawie 3 stopnie, we Wrocławiu i Poznaniu 4. Najcieplej w Szczecinie 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Obywateli stołecznego królewskiego miasta Krakowa oraz szanownych państwa przyjezdnych serdecznie się uprasza, aby dziś w samo południe byli łaskawi stawić się na dworcu Kraków Główny, gdzie odbędzie się otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. W bardzo nietypowych rolach 99 dziennikarzy Trójki. Powtarzamy. Dziś w samo południe. Wernisaż na dworcu Kraków Główny. Relacje na naszej antenie. Zapraszają kuratorzy Artur Andrus i Michał Olszański. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. 4, 3, 2, 1. Start! W Media Expert odpalamy wielką wyprzedaż do minus 70%. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Hotel Las blisko Szklarskiej Poręby. Wyjątkowe miejsce w Karkonoszach. Profesjonalnie zorganizowane konferencje i szkolenia oraz imprezy okolicznościowe. A dla rodzin całoroczny wypoczynek w pięknej okolicy. Spędzą Państwo u nas niezapomniane chwile. hotel-las.pl. Raz do roku. Po raz szósty graliśmy razem. Dzięki hojności i zaangażowaniu klientów i pracowników Lidla oraz wsparciu zarządu firmy Lidl przekazujemy aż 1 600 000 zł. Dzięki, że byliście razem z nami. Pamiętajcie, gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Cześć, siema. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Magdalena Karczewska. Zrobiły nam się imieniny godziny, czyli 8 minut po 8. Świetnie odgadliście, kto będzie gościem i już za chwilę ten gość, czyli harcerz, pan Wojtek Puchacz do nas dołączy. Na ścianie masz kolekcję swoich barwnych wspomnień. Suszony kwiat, naszyjnik, wiersz i list. Już tyle lat przypinasz szpilką na tej słomie. To wszystko, co cenniejsze jest niż skarb. Pośrodku sam generał Robert Baden-Powell. Rzeźbiony w drewnie, liliki smukły kształt. Jest krzyża znak i orzeł srebrny jest w koronie, a zaraz po nim harcerskich 10 praw. Ramię, pręż, słabość, krusz i nie za. Wiedź w potrzebie, podaj swą pomocną dłoń. Tym, co liczą na ciebie, zmieniaj świat, zawsze bądź sprawiedliwy i odważny. Śmiało zwalczaj wszelkie zło. Niech twym bratem będzie każdy, i świeć przykładem, świeć i leć w przestworza, leć i nieś ze sobą wieść, że być harcerzem chcesz. I świeć przykładem, świeć i leć w przestworza, leć i nieś ze sobą wieść, że być harcerzem chcesz. A gdy spyta cię ktoś, skąd ten krzyż na twej piersi, z dumą odpowiesz mu: taki mają najdzielniejsi, bo choć mało mam lat, w mym harcerskim mundurze Bogu, ludziom i ojczyźnie na ich wieczną chwałę służę. I świeć przykładem, świeć i leć w przestworza, leć i nieś ze sobą wieść, że być harcerzem chcesz. I świeć przykładem, świeć i leć w przestworza, leć i nieś ze sobą wieść, że być harcerzem chcesz. Należałoby powiedzieć dzień dobry naszemu gościowi, ale ponieważ nasz gość jest harcerzem, to chyba jednak przywitamy się harcerskim powitaniem, czyli czuwaj. Czuwaj. Właśnie, akcent na tę drugą, tak? Czuwaj. No zdecydowanie tak. Czuwaj, czyli pozdrowienie harcerskie. W ten sposób pozdrawiamy się zawsze, kiedy rozpoczynamy nasze zbiórki, no i zawsze, kiedy spotykamy na naszym harcerskim szlaku naszych kolegów, koleżanki z organizacji harcerskiej. Podharcmistrz Wojciech Puchacz jest naszym gościem. Opowie nam o ZHP, czyli Związku Harcerstwa Polskiego. Jest także Zosia, która również w mundurze i reprezentuje Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej. Tak. Czym się różnią te dwie organizacje? Nazwą, można tak powiedzieć. Powiedzieliśmy, jak się witają. Powiedzmy też, że każdy harcerz specjalnie się nazywa. To znaczy, że zdobywa się stopnie, prawda? Jak się przychodzi, jak się zostaje harcerzem. No właśnie, opowiedzmy, jak się zostaje harcerzem. Przychodzi taki Jerzyk, jakby chciał zostać harcerzem. Pierwszy ruch to jest chyba teraz najprostsza rzecz, wejście na stronę organizacji harcerskiej. W moim przypadku to będzie zhp.pl. Tam znajdują się informacje o tym, gdzie można się skontaktować, w jaki sposób można się do harcerstwa zapisać. Chociaż jeszcze takim naturalnym ruchem jest skontaktowanie się ze szkołą, z dyrektorem szkoły, zweryfikowanie, czy w tej szkole po prostu jest harcerstwo. No a jeżeli akurat się zdarzy, że nie ma, no to wtedy wchodzimy na stronę internetową ZHR, ZHP albo innych organizacji harcerskich, no i znajdujemy najbliższą drużynę, w której działa harcerstwo albo są zuchy. I już się jest harcerzem? Przyjdzie się i powie, chce być harcerzem i już? No to oczywiście ścieżka do tego, żeby być takim pełnoprawnym harcerzem jest nieco bardziej zawiła, to znaczy na początku chodzi się na zbiórki, na początku wypełnia się różne zadania, jest taka próba harcerza, po wykonaniu różnych zadań można rzeczywiście stać się tym prawdziwym harcerzem, czyli otrzymać krzyż harcerski, no a to jest równoznaczne z tym, że składa się przyrzeczenie harcerskie, takie przyrzeczenie, które zapamiętujemy na całe życie, bo to jest taki nasz wyznacznik, jak działać, żeby być dobrym harcerzem. Jak brzmi to przyrzeczenie? To jest długa formuła? Nie, no to jest krótka rzecz, ale dobitna. Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiemu. Zosiu, u ciebie tak samo to brzmiało? No, może trochę inaczej, ale... Aha, Zosi trzeba by przypomnieć. Dobrze, to sprawdzimy za chwilkę, jak przysięgają harcerze Rzeczpospolitej. No właśnie, jest się harcerzem, a potem zdobywa się kolejne sprawności i kolejne stopnie, tak? Zgadza się. No i ta ścieżka jest rzeczywiście długa. Ja mimo już długiego stażu w harcerstwie cały czas realizuję kolejne stopnie. W tej chwili jestem na drodze do tego najwyższego, czyli harcmistrza. No ale to jeszcze zajmie mi troszeczkę wykonanie tych wszystkich zadań, które przed sobą postawiłem. No a zaczyna się od pierwszej belki, drugiej belki, także no i od realizacji próby harcerza, żeby otrzymać krzyż harcerski. To jakie są stopnie wtajemniczenia? Stopnie wtajemniczenia. No, to oznaczenia na mundurze są właśnie takie, że jest pierwsza belka, druga belka, później mamy jedną krokiewkę, dwie krokiewki, a następnie jedną gwiazdkę i dwie gwiazdki. I ten system odpowiada naszemu systemu metodycznemu, to znaczy, że jak jest się w podstawówce, ale już w klasach 4, 5, 6, bo wtedy dopiero można być harcerzem, zdobywa się belki. Później, jak idzie się do gimnazjum, można zdobywać krokiewki, a następnie, jak jest się w liceum, to zdobywa się gwiazdki. No a jak ma się więcej niż 16 lat, to można zacząć realizować takie poważne, bardzo poważne próby instruktorskie, po zrealizowaniu których otrzymuje się podkładkę pod krzyż o różnych kolorach i staje się instruktorem, czyli takim liderem drużynowym, na przykład osobą odpowiedzialną za drużynę harcerską. Mhm. A u ciebie jak to wygląda? U nas to wygląda trochę inaczej, że po prostu zdobywa się chustę, czyli przyłączenie do drużyny, potem lilijkę, krzyż, potem różne pozłacane krzyż, różne części pozłacane, no i potem podkładki pod ten krzyż różnego koloru. I ty jesteś w tej chwili w jakim momencie? No ja mam dopiero lilijkę, bo krzyż się zostaje po 2 latach, a jestem dopiero rok w harcerstwie, bo poszłam do harcerstwa w 4. klasie podstawówki, bo byłam do 4. klasy w Zuchach i przeszłam. No i mam dopiero lilijkę i w tym roku dostanę krzyż, tak można powiedzieć. Tak, harcerze to są szczególni ludzie, o czym przekonałam się rozmawiając z harcerzami z Ząbek pod Warszawą. Posłuchajcie, co to dla nich znaczy harcerstwo. Czuwaj, druh Janek. Czuwaj, nazywam się druh Dawid. Czuwaj, nazywam się druh Paweł. Czuwaj, nazywam się druh Sebastian. Druh na Sylwia. I ci wszyscy druhowie reprezentują szczep 7 drużyn harcerskich, tajemnica z Ząbek. Harcerze to są osoby, które mają w sobie mnóstwo pozytywnej energii, chcą pomagać innym, przychodzą, poświęcają wolny czas, no i też zwłaszcza są uśmiechnięci. I to daje nam harcerstwo, radość. U mnie to tak rodzinnie, bo pokoleniowo. Każdy w rodzinie był harcerzem, dlatego ja też się wciągnąłem i bardzo mi się to podoba. To jest we krwi. No, takie też pewne poczucie obowiązku, jak tata był harcerzem, dziadek był harcerzem. Opowiadali, że byli harcerzami. Chciałem się zapisać, znalazłem bardzo fajną drużynę w Ząbkach, no i się zapisałem. Dzięki mojemu koledze druhowi Jankowi dołączyłem do drużyny i warto, naprawdę warto być harcerzem. Co daje harcerstwo? Na pewno przybliża bardzo historię, którą bardzo jest warto poznać. Wszystko się łączy z tym, co na przykład usłyszymy normalnej historii w szkole. Jak się człowiek wciągnie w harcerstwo, to jest bardzo trudno wyjść. To jest naprawdę, to wciąga i naprawdę daje dużo radości. Wciąga i daje dużo radości. Tak rzeczywiście jest? No pewnie, że tak. To przede wszystkim jest grupa przyjaciół, grupa młodych ludzi, którzy chcą ze sobą przebywać, którzy chcą ze sobą wspólnie odkrywać świat, którzy razem tworzą pewną wyjątkową grupę, grupę, która zawsze się wspiera i która zawsze na siebie może liczyć. A to, że jest ktoś, kto wydaje rozkazy, to wam nie przeszkadza? Nie. Dlaczego nie? Bo zawsze musi być taki ktoś, kto... kto musi kierować grupą, bo gdyby tak każdy samowolnie coś robił, to by był wielki chaos i słabo by było. Tak? Może byłaby demokracja, czyli wszyscy mieliby, rządziłaby większość. A to ciekawa rzecz, bo akurat harcerstwo jest taką szkołą demokracji i trzeba o tym koniecznie powiedzieć, że jasne, jest drużynowy, który podejmuje decyzje, ale on nie podejmuje decyzji sam. To jest rada drużyny, która... Kadra, tak, ale jeszcze jest rada drużyny. Nie wiem jak u was, ale u nas jest tak, że jak jesteś w drużynie, to masz kadrę i tam są osoby, które pomagają drużynowemu, a oprócz tego są jeszcze zastępowi, czyli... U nas to się nazywa ZZ, czyli zastęp zastępowych. Zastęp zastępowych, właśnie. I cały ten zastęp zastępowych wspólnie podejmuje decyzję, w którą stronę idzie drużyna. Mm-hmm. Są zasady i o tych zasadach już za chwilę. powędrował leśną ścieżką. Księżyc przy ognisku siedzi pośród nas. Księżyc razem z nami patrzy w ognia blask. Księżyc przy ognisku otulony tym, tak mu dobrze z nami, tak nam dobrze z nim. Cały świat zespół Gawenda, czyli zespół harcerski. No mamy zespoły harcerskie, pewnie, że tak, bo harcerze przecież ładnie śpiewają. O czym niestety nasi słuchacze się nie przekonali, ale ja tak miałam okazję, kiedy Zosia śpiewała harcerskie ideały na samym początku naszego spotkania. Tymczasem Jerzyk nie może się już doczekać, żeby dowiedzieć się, co to jest. Najpierw opisz naszym słuchaczom, jak to wygląda, to. To jest taki jakby prostokąt, wydaje mi się, że z kamienia. A po boku wystaje taka rurka. Taki... Może tę rurkę tak. Się wysuwa? Nie wysuwa się. Nie da się wysunąć? A może? Może, ale ja nie to mogę. Może być breloczek, bo jest na łańcuszku. Ale co to takiego? To według mnie to jest do rozpalania ognia, ale... Tak, panie Wojtku? No i zgadza się, to jest rzeczywiście do rozpalania ognia. Ja ten sprzęt, to jest krzesiwo, kupiłem, kiedy byłem na obozie amerykańskich skautów, którzy zadziwili mnie, bo u nas najbardziej tradycyjnym sposobem na rozpalanie ogniska to jest rozpalenie ogniska od jednej zapałki. A tam się okazało, że taki najbardziej tradycyjny sposób to jest właśnie zużycie tego krzesiwa. I jak to działa? Z jednej strony, no tej, gdzie nie ma tego tej rurki, tak. Zdrapuje się za pomocą noża troszeczkę wiórków kamienia i później przeskakuje iskra, ponieważ bierzemy nóż i trzemy i w ten sposób iskra, która przeskoczy na te wiórki, ona zapala wiórki i nagle robi się ognisko, Dostałam nóż do ręki, ale chyba nie będę rozpalać ogniska na stole naszym. Przepiękny nóż. Czy to jest finka? Tak, to jest finka. Ze składnicy harcerskiej. To jest nóż Zosi, która jest harcerką. Ognisko, rozpalanie go niekoniecznie zapałkami, to ma związek wszystko z wyjazdami harcerskimi. To jest obowiązek prawie, tak? Harcerz wyjeżdża i to dużo czasu spędza na świeżym powietrzu, w plenerze. Tak. No, obóz harcerski to jest jedna z takich kluczowych rzeczy, które są w ramach naszej działalności. Także jeżeli ktoś staje się zuchem czy harcerzem, pewnie bardziej harcerzem, to powinien liczyć na to i czekać na to, aż nadejdzie lato i będzie mógł pojechać pod namioty. I czasami rzeczywiście jest ciężko, bo czasami pada deszcz, czasami jesteśmy z dala od rodziców, ale to jest czas, którego się nie zapomina. No właśnie, o tych harcerzach, o tych wyjazdach też mi opowiadali harcerze z Ząbek. Posłuchajcie, co też takiego o tych obozach opowiedzieli. Moim zdaniem najfajniej jest spędzić miesiąc pod namiotem w lesie. Bez prądu są niezapomniane jakby wrażenia i przeżycia. Nie oddałbym tego za pięciogwiazdkowy hotel. No tak, to jest naprawdę świetne. Zbliżenie do natury, to jest harcerstwo, tak? To harcerz blisko jest natury zawsze. No właśnie, Jerzyk, wyobrażasz sobie miesiąc bez prądu? Tak. O, czyli masz zadatki na harcerza. Ale bez MP3-ek, bez DVD, bez grania w gry komputerowe, w gry planszowe zapewne tak, w gry plenerowe na pewno. O, dużo gier terenowych, tak. A takie gry jak na przykład kawiczanki czy takie to gry, to ja bardzo to lubię. Też się gra czasami, ale bardziej w takie gry terenowe. Ja jestem ciekawa, czy słuchają nas jacyś harcerze i zuchy, albo ktoś, kto chciałby zostać harcerzem. Czekam oczywiście na wasze pytania do naszego gościa. Przypomnę, podharcmistrz Wojciech Puchacz jest naszym gościem, a Zosia reprezentuje także harcerstwo, więc możecie mieć pytania do obojga. Zanim nasz gość zada zagadkę, a też będzie, to jeszcze wróćmy do zasad harcerskich. Prawa harcerskie. Prawo harcerskie. Czy to są tylko nakazy? To są przede wszystkim takie wyznaczniki naszej działalności. To są kierunki, w których, które wyznaczają naszą działalność. To znaczy sprawiają, że dzięki nim harcerze mogą stawać się lepszymi. Dają nam przykład, jak mamy pracować w harcerstwie i żyć w nim, no tak. A czego nie wolno harcerzowi? Jerzyk, jak myślisz, czego nie wolno harcerzowi? Palić tytoniu. No to właściwie żadnym dzieciom nie wolno, prawda? No tak. No tak. Czego jeszcze nie wolno harcerzom? Pić alkoholu. Jasna sprawa. To musi to się znaleźć w kodeksie harcerskim? To raczej nie musi być, ale tak według mnie, ale... Czego nie wolno harcerzowi? Harcerze? Harcerzom nie wolno nie szanować przyrody. Harcerzom nie wolno... Nie słuchać się przełożonym albo bliźnim, rodzicom. Mm-hmm. Harcerzom nie wolno kłamać, bo jest taki punkt prawa harcerskiego, że na słowie harcerza polega jak na zawiszy, więc jeżeli ja zawieram jakąś umowę z harcerzem, jeżeli dzisiaj umówię się z Zosią na coś, no to ja mam 100% pewność, że Zosia dotrzyma słowa. Mhm. Padło takie określenie polegać jak na zawiszy. Jerzyk, wyjaśnimy, co? Może tym, którzy jeszcze nie znają tego powiedzenia. Polegać jak na zawiszy. Zawisza wydaje... No tak, zawisza to chyba jest taki... tak gdzieś około 11 lat chyba. Zawisza? Wyjaśnijmy. Bo było tak, że oni przesyłali pocztę. Rzeczywiście w Powstaniu Warszawskim była taka grupa zawiszacy, którzy pełnili ważną funkcję. Natomiast ten punkt prawa harcerskiego, ponieważ prawo harcerskie powstało jeszcze przed II wojną światową, dotyczy rycerza, który mimo że wiedział, że czeka go marny los, dał swoje słowo, że wypuszczony z więzienia wróci, no i właśnie ten marny los będzie go czekał. I wrócił rzeczywiście, wiedząc, że komuś dał swoje słowo. Czyli polegać jak na zawiszy, to naprawdę nie nawalić. Dać, zrobić wszystko, żeby wypełnić to, co się obiecało. Zgadza się. O wyjazdach mówiliśmy i właśnie w związku z wyjazdami ta piosenka. Posłuchajcie, a za chwilę wyjaśnimy, co to za piosenka i skąd ona się wzięła u nas. Just calling the same commotion. little sister that's not introduced to me yet. But we want the same thing, we dream of a happy end. Maybe the stranger coming your way is just waiting to be your friend. Well, if you wanna make some changes, yeah, why don't you stop by making friends? You can take a stand by shaking your hand. If it's a change in you, then the world is changing too. I'm changing the world, the world today. With a small step forward, and it's the simplest way we can start today. Crossing lines and borders, and a change in you means the world is changing. Won't you come with me to the world's country? Won't you come with me to the world's country? Won't you come with me to the world's country? If it's a change in you, then the world is changing too. I'm changing the world today. The world today. With a small step forward, and it's the simplest way we can start today. Crossing lines and borders, I'm changing the world today. The world today. With a small step forward, and it's the simplest way we can start today. Crossing lines and borders, and a change in you means the world is changing. Piosenka pod tytułem Changing the World, Daniel Lema i Paul Klang. Piosenka pochodząca z Jamboree. Napisana na Jamboree. Czyli na co? No, Jamboree to jest największa impreza skautowa dla wszystkich członków skautingu z całego świata. Na świecie mamy ponad 40 milionów skautów. Harcerze w Polsce są częścią tego wielkiego ruchu i raz na 4 lata mamy prawo pojechać na światowe Jamboree skautowe. To jest zlot, który no właśnie odbył się w 2011 ostatnio w Szwecji. Teraz duża reprezentacja ZHP jedzie w 2015 do Japonii, a za kolejne 4 lata do Stanów. I miejmy nadzieję, że w 2023 roku Jamboree odbędzie się w Polsce. Trzymamy za to kciuki. I co się robi na takim Jamboree? To jest taki obóz harcerski, tylko że z dużo większą liczbą atrakcji, bo proszę sobie wyobrazić, wyobraźcie sobie, że wstajecie rano z waszego namiotu, wychodzicie, a tutaj zamiast placu apelowego, zamiast harcerzy, których znacie, dookoła biega mnóstwo skautów. Jedni mają żółtą skórę, drudzy mają czarną skórę, jedni mówią po angielsku, a drudzy mówią po hiszpańsku, albo w jeszcze zupełnie innym języku. Także to jest taka niesamowita mieszanka kulturowa, no bo taki jest właśnie skaut międzynarodowy. I to rzeczywiście sprzyja na przykład wymienianiu się doświadczeń, temu, że trzeba się porozumieć bez języka, no bo nie wszyscy mówią w tym samym. Myślę, że sprzyja zdecydowanie. To tak samo jak z Zosią rozmawialiśmy chwilę temu, że mimo, że jesteśmy w innych organizacjach, to znamy te same piosenki. Zosia pewnie zna je w troszeczkę innej formule. Ja bym zaśpiewał je troszeczkę inaczej. I tak samo jest ze skautami. My znamy te same gry, te same zabawy, tylko w innym języku one brzmią i wyglądają zupełnie inaczej. Powiedział pan, że harcerzem może zostać ktoś, kto ma przynajmniej 10 lat? Harcerzem tak, bo można być członkiem organizacji harcerskich, ale tym młodszym, najmłodszym, czyli zuchem. Czyli no. Zuchem. No właśnie, zuchy w zasadzie też jest pewne ograniczenie wiekowe, tak? Od 6-latków mając 6 lat można zostać zuchem, ale ja poznałam drużynę zuchową, która jest w przedszkolu. I to są 4- i 5-latki. Ta drużyna jest w przedszkolu Zozolandia w Ząbkach. No i posłuchajcie, co z tego naszego spotkania wynikło. Chciałam zarazić wszystkich tutaj w Ząbkach, żeby właśnie w przedszkolach zostały otworzone gromady zuchowe, gdyż naprawdę zuchy potrafią się wspaniale bawić, a przede wszystkim dzięki istnieniu tej gromady zuchowej dzieci mają do siebie zaufanie, szacunek, miłość, potrafią się dogadywać i są w ogóle wspaniałe, bardzo, bardzo otwarte. Nie wstydzą się, pokonują ten wstyd i są bardziej odważne. Bardzo bym prosiła, drugi komendant, aby chustę otrzymał Wiktor. Wiktor od dzisiaj będzie również pełnoprawnym członkiem gromady zuchowej z Krzak. Wszyscy? Będzie wnosił chustę tak jak wszystkie zuchy w tej drużynie. Także gratulujemy Wiktorowi. Opowiedz mi o twojej chuście, jaka ona jest? Ona jest niebieska. I co tutaj ma? Pierścień. Tutaj, żeby przytrzymywało, żeby nie spadało. A na głowie co masz? Kapelusz. Jakiego koloru ten kapelusz? To jest niebieskiego. Taki sam jak chusta? Tak. I to już znaczy, że jesteś zuchem? Tak. Co to jeszcze znaczy być zuchem? To znaczy, że nie wolno płakać, bo wtedy zuch nie nadaje się. Jaki jeszcze musi być zuch? Koleżeński, grzeczny, uśmiechnięty. Zawsze? Tak. A czy jest coś, czego nie wolno zuchowi? Nie mogę żnabić. I nie wolno jeszcze kogoś popychać. A powiedzcie mi, jak zostać zuchem? Przejść ślubowanie. Tak samo byśmy ublani. Pani komendant dało nam chustę i kapelusz. I trzeba było coś powiedzieć? Dziękuję. A zanim pani komendant dała wam chustę, coś trzeba było powiedzieć? Przezytanie zucha. Druhna Martyna. To jest kodeks małego zucha. Co tam jest napisane? Kodeks, czyli zbiór zasad. Tak, to jest nasz przedszkolny taki kodeks małego zucha. Mamy tu napisane, że zabieramy do przedszkola zawsze dobry humor, ale mamy także prawo do złego nastroju. Oczywiście, każdy to rozumie. Dla zucha bardzo ważne jest używanie magicznych słów, czyli dzieciaki... Przepraszam, dziękuję i proszę. Świetnie, tak. Zuchy dobrze wiedzą, że muszą sprzątać po sobie zabawki, zostawiać miejsce pracy w porządku. Pamiętamy także, że jesteśmy dla wszystkich uprzejmi. No, zuchy to potrafią wszystko zrobić. My mamy i warsztaty, i spotkania, i mamy różne zajęcia z wychowania plastycznego, z technicznego. Biorą udział we wszystkich uroczystościach, gdzie tylko możliwe to siadają i śpiewają. Kochają śpiewać, bawić się, pracować razem z rodzicami i spotykać się z innymi dziećmi. I o tym wszystkim opowiadała inicjatorka tej drużyny druchowej, zuchowej, drużyny zuchowej w Ząbkach, druhna Grażyna. No właśnie, harcerze zdobywają sprawności, które potem tak jak Zosia na ramieniu haftują. Zosiu, pochwal się. Mam 3 wyszyte sprawności. Mam więcej sprawności, ale ciężkie jest wyszywanie. Mm-hmm. A zuchy zdobywają gwiazdki. Z tego, co znalazłam, z jedną gwiazdką to jest zuch ochoczy, z dwiema sprawny, a z trzema gospodarny. Ja miałam 3 gwiazdki, jak byłam w zuchach. Mm-hmm. Jerzyk, jak myślisz, co to znaczy zuch gospodarny? Że ma wszystko pierwszą i drugą sprawność. Ale jaki musi być taki zuch gospodarny? Wiecie, mnie się gospodarność kojarzy z tym, że się oszczędza... Wszystko. Oszczędza, tak, że się nie marnuje jedzenia na przykład. Tak. Zgadza się, no to chodzi o to, żeby zuchy wiedziały, że to, co jest im dane, nie zawsze musi trafiać do kosza, tak? No ale to nazwa to jedno, a samo wpojenie zasad i pamiętanie o tym, że po prostu trzeba być osobą, która... No nie marnotrawi żadnych rzeczy i dba o swój i innych, swoje i innych dobra, jest też bardzo ważne. Może by tak zagadkę zadać w związku z naszym spotkaniem? No świetnie, pewnie, dobrze, bardzo chętnie. Bardzo podobała mi się ta poprzednia zagadka. Nie jestem leśniczym, ani myśliwym, ani dziadkiem leśnym. I teraz zagadka harcerska albo może zuchowa bardziej. Harcerze pozdrawiają się mówiąc czuwaj, a zagadka brzmi, jak pozdrawiają się zuchy. No jestem ciekawa, czy ktoś wie, bo ja muszę zdradzić, że nie wiedziałam. A posłuchamy piosenki z płyty Trzy Pióra zespołu Wszyscy Byliśmy Harcerzami, czyli emerytowani harcerze śpiewają. Tak jest. No to słuchamy, jak pozdrawiają się zuchy. Szumią knieje, drużynowy jest wśród nas. Opowiada starodawne dzieje, bohaterski wskrzesza czas. O rycerstwie z podkresowych stanic, o obrońcach naszych polskich granic, a ponad nami wiatr szumny wieje i dębowy huczy las. Wzywa, alarmując ze wszech stron. Staje wiara w ordynku szczęśliwa, serca biją zgodny ton. Każda twarz się uniesieniem płoni, każdy laskę krzepko cierży w dłoni, a w młodzieńczej się piersi wyrywa pieśń potężna, pieśń jak dzwon. Tnieje. Spojrzyj weń ostatni raz. Niech ci w duszy radośnie zanuci, że na zawsze łączy nas. Wspólne troski i radości życia, serca serskich zjednoczone bicia i ta przyjaźń najszczersza na świecie, co na zawsze łączy nas. Co na zawsze łączy nas. Co na zawsze łączy nas. Wszyscy byliśmy harcerzami, taka rockowa aranżacja znanej harcerskiej pieśni. Ciężko było nadążyć, Zośka, żeby zaśpiewać Płonie ognisko? Ale przynajmniej inaczej, prawda? Nietypowo. Zadaliśmy zagadkę, ale chyba nie mamy odpowiedzi na to pytanie. Jak pozdrawiają się zuchy? No, ciekawe. Proste. Proste? Tak. To co, poczekamy jeszcze chwilę? Może jakiś zuch zadzwoni? A tymczasem zmieńmy temat. Temat zmienimy na naukowy, a właściwie na techniczny. Pora na nasz cykl, no właśnie, naukowy. Szkiełko i oko. Powiedziałam, że techniczny, bo najpierw zadam wam pytanie. Ile to jest 3620 razy 17? Musiałam sobie zapisać. Proszę bardzo. Jak? 3620 razy 17. 3620 razy... 17. 17. 7 razy 0, 0, 14. 7 razy 6. Dobrze, a jak to szybko zrobić? Zosia 1, liczy na kartce, 43, a my tymczasem mamy już policzone. Jerzyku, za pomocą czego? 3. Kalkulatora. Za pomocą kalkulatora. Proponuję wam... Ja mam już wynik. Jaki? Tak. 25 340. Źle. Ile, Jerzyk? 61 tysięcy. Przecinek? Nie, bez przecinka. 540. To właśnie, kalkulator kontra kartka kontra... Co to? Liczydełko. Liczydełko. W cyklu naukowym proponuję wam krótką historię rachowania od... liczydełka, od liczydła, do komputera. Ale zanim opowiemy wam o tym, jak wędrowali ludzie od prostego liczenia na patyczkach do komputera, to mamy odpowiedź na pytanie. Panie Wojtku, proszę przypomnieć. Pytanie brzmiało, jak pozdrawiają się zuchy? I dzwoni do nas. Kto? Halo, halo. Pola. Pola, ta sama Pola, która dzwoniła wcześniej? Nie. A, inna Pola. Polu, jak pozdrawiają się zuchy? Czuj. Zgadza się? Świetnie, bardzo dobra odpowiedź. Gratulacje, Pola. Czy ty jesteś zuchem? Tak. A gdzie? W Warszawie. A jak nazywa się twoja drużyna? Szkole na Seszelu. O, to pozdrawiamy w takim razie. To jest chyba Chówiec Wola, jeśli się nie mylę. Zgadza się, Polu? Nie. Nie? Tak. To jest na Grochowie, więc tam pewnie. A to Praga Południe. To tym bardziej pozdrawiamy w takim razie twoją gromadę zuchową. Gratulacje. Pozdrawiamy Polu, ciebie, drużynowego i cały zastęp. No i mam nadzieję, że teraz jeszcze zuchy stają się jeszcze bardziej popularne, że po naszej audycji do zuchów ktoś jeszcze dołączy. Miejmy taką nadzieję. I do harcerzy. Jeżeli będzie tak jak w Ząbkach, że tam od przedszkolaka już się można zapisać do zuchów, no to... To trzymamy kciuki za wszystkich harcerzy i wracamy do naszego tematu, do tematu komputerowego. Andrzej Bilecki z Muzeum Techniki opowie nam, jak rachowano na początku, a potem dojdziemy w kolejnych audycjach aż do komputera. Jeszcze w czasach starożytnych był abakus, który trochę przypominał liczydło. W abakusach mieliśmy tak zwane kostki czy kamyki, które w liczbie pojedynczej w języku łacińskim calculus, a w liczbie mnogiej calculi. Stąd mamy też termin kalkulacja, czyli wykonywanie obliczeń. W Ameryce przedkolumbijskiej były to jakieś tam węzełki na sznurku. Znów na przykład w kulturze chińskiej liczono w jeszcze inny sposób, poprzez krzyżowanie linii pionowych i poziomych, czyli w zasadzie chcąc pomnożyć 5 razy 4, rysowano 5 poziomych linii, następnie 4 linie pionowe, tak żeby te linie się ze sobą przecinały. No i następnie zliczano przecięcia, czyli węzły, i otrzymywaliśmy po prostu właściwe obliczenie. Ścieżka od liczydła do komputera była w sumie i długa, i nie aż tak strasznie długa, dlatego że już w XVI wieku myślano o tym, żeby zbudować jednak maszynę matematyczną, maszynę liczącą. I właśnie w XVI wieku pewien matematyk, hiszpański mnich o nazwisku Lula, zaprojektował wstępnie taką matematyczną maszynę. Ale generalnie dopiero w 1648 roku powstaje taka typowa, jednoprzekładniowa maszyna matematyczna, którą nazwiemy mechanicznym kalkulatorem, a ten mechaniczny kalkulator to dzieło wybitnego francuskiego matematyka, fizyka i filozofa Błażeja Pascala, który wtedy, proszę sobie wyobrazić, był młodzieńcem, miał zaledwie około 19 lat i jako 19-latek zbudował maszynę dodającą, którą nazwał sumatorem, a następne pokolenia, jakby pamiętając o tym fundamentalnym osiągnięciu Błażeja Pascala, już posługiwały się terminem paskaliny. I taka paskalina dodawała, można było cofnąć ustawienie i odejmować, to było troszeczkę trudniejsze, ale takiej typowej paskaliny, która przypominałaby maszynę z tamtych czasów, niestety nie mamy. Jeden drób w zastępie gra na okarynie, drugi w całym chówcu z gry na flecie słynie. Taki talent chłopak ma, że na flecie pięknie gra. Taki talent ma. Trzeci ma klarnecik, czwarty wiolonczele, piąty swój kontrabas przynosi w niedzielę. Taki talent chłopak ma, że na basie pięknie gra. Taki talent ma. Szósty dmucha w trąbkę, co ma w płucach siły. Puchną mu policzki, wzdymają się żyły. Taki talent chłopak ma, że na trąbce pięknie gra. Taki talent ma. Siódmy mosiesz wybić, dzwoni talerzami. Siedmiu nas w zastępie, muzykanci sami. Taki talent każdy ma, że w orkiestrze pięknie gra. Każdy talent ma. Taki talent każdy ma, że półki. Bo wyżej nie sięgam. Czy harcerze czytają? Czytają. Ja przyniosłem ze sobą poradnik harcerski. Gruba, gruba książka. Chyba ze 200 albo 300 stron. Wszystkie nasze zasady. Jak się dobrze umundurować. Jak dobrze spakować plecak. To bardzo ważne. A tymczasem ja mam propozycję chyba dla zuchów. Dla takich, którzy dopiero zaczynają czytać. A poleca tę książkę Nina. Polecam książkę Zwierzęta Oli Mimi Doinet Melanie Alag. I ona ma różne przygody z różnymi zwierzętami i ona ma specjalny dar. Rozumie język zwierząt i ratuje dużo zwierząt. Ja przeczytałam części Nie patrz już mały rudzielcu, odwagi mały marynarzu, nie jesteś już sam niedźwiadku. O lisie, o delfinie i o niedźwiedziu polarnym. Ja nie wiem, czy wszystkie książki są takie same, bo mam tylko trzy części, ale myślę, że są bardzo fajne. W każdej części jest w innym zwierzątku i ona je wszystkie ratuje. Ola na przykład opowiada o jakimś zwierzątku i tam jest, co ono je, ile ono waży, coś takiego. No i jest mało tekstu, bo to są pierwsze czytanki. To są książeczki dla kogoś, kto dopiero się uczy czytać. Całą serię Zwierzęta Oli autorstwa Mimi Doinet i Melanie Alag polecała Nina. My też polecamy. Gdzie strumyk płynie zwolna, rozsiewa zioła maj. Stokrotka rosła polna, a na nią szumiał gaj. W tym gaju ponuro, że aż przeraża mnie ta szęta za wysoko, a mnie samotne źle. Na polanie stokrotka, stokrotka, stokrotka, a na polanie stokrotka, stokrotka, stokrotka, a w tym harcerz idzie z wolna, stokrotko witam cię. Twój urok mnie zachwyca, czy chcesz być mą, czy nie. A ona się zgodziła i poszli w ciemny las, a harcerz taki gapa, że aż pokrzywy blask. Na polanie, stokrotka, stokrotka, stokrotka, na polanie, stokrotka, stokrotka, stokrotka, a teraz wy! Stokrotka, stokrotka, na polanie, stokrotka, stokrotka, stokrotka, o, o, o, o, o, o, o, ha-ja. Znasz tę piosenkę, Zosiu? Z piosenki tekst znam, ale wykonanie niezbyt. Ale aranżacja zupełnie inna, muzyka zupełnie niepasująca. Rozmawialiśmy chwilę o tym, jak harcerze śpiewają. Okazało się, że różne drużyny różnie śpiewają. Tak, Zosia? Tak. Coś więcej na temat twoich doświadczeń? No, byłam na obozie z na początku byłam z drużynami, które znałam, a potem następny raz na obóz pojechaliśmy z drużynami z Wrocławia, Gdyni, No i też z Wrocławia. No i oni znają zupełnie inne piosenki niż my i się wymieniliśmy tymi piosenkami. Albo zupełnie inne wykonanie i to było takie śmieszne. Ciekawe doświadczenie. Tak, bo dzisiaj rozmawiamy z harcerzami o harcerstwie. Harcerstwo Rzeczpospolitej reprezentuje nasza Zosia. Bardzo dziękuję ci, że przyszłaś w mundurze. Mieliśmy okazję popatrzeć. Chyba trzeba będzie cię obfotografować i na stronę to zdjęcie umieścić. Podharcmistrz Wojciech Puchacz ze Związku Harcerstwa Polskiego, także w mundurze. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję. Jerzykowi również dziękuję. Jerzyku, może zostaniesz harcerzem, co? Jak myślisz? Chciałbym. O! I mam nadzieję, że wiele dzieci tak pomyślało w tej chwili. Chciałbym, chciałabym. Jak zostać harcerzem? Droga prosta. W pierwszej kolejności sprawdzamy, czy w szkole działa drużyna harcerska albo gromada zuchowa. Następnie możemy spojrzeć na stronę organizacji harcerskiej w internecie zhr.pl albo zhp.pl, no albo inne organizacje harcerskie i w ten sposób dowiadujemy się, gdzie znaleźć najbliższą gromadę lub drużynę. Marek Pawlukiewicz odbierał telefony, Agnieszka Łukasiewicz grała dla nas piosenki, mieszała suwakami. Magda Karczewska, bardzo dziękuję za spotkanie. My się prawdopodobnie usłyszymy za tydzień. No, podobało wam się? Harcerze, co wy na to? Podobało wam się? Ale nam się podobało! Ajajajajaj! Dobre było, ale mało! Ajajajajaj! Właśnie, harcerzom się podobało. Pa, pa, do usłyszenia. Do usłyszenia, czuwaj. Blask braterski, spleczmy krąg w wieczornej ciszy, w świetle gwiazd ostatni uścisk rąk. Kto raz w przyjaźni pozna moc, nie będzie trwonić słów. Przy innym ogniu, w inną noc, do zobaczenia znów. Ogniska już dogasa, blask braterski, zlećmy krąg wieczornej ciszy, w świetle gwiazd ostatni uścisk rąk. Kto raz przyjaźni pozna moc, nie będzie trwonić słów. Przy innym ogniu, inną noc, do zobaczenia znów. Nie zgaśnie tej przyjaźni żar, co połączyła nas. Nie pozwolimy, by ją starł nieubłagany czas. Kto raz przyjaźni poznał moc, nie będzie trwonić słów. Przy innym ogniu, w inną noc, do zobaczenia znów. Ogniska już do gasa, blask braterski, zlećmy krąg wieczornej ciszy, w świetle gwiazd ostatni uścisk rąk. Kto raz przyjaźni poza moc, nie będzie twoim słów. Przy innym ogniu, w inną noc, do zobaczenia znów. Do zobaczenia znów. Do zobaczenia znów. Zapraszamy do reklamy. Niestety słuchę Płabomend. Słucham? Trzepłabomend. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. To nie? Aha, jeszcze raz. Niestety słuchę Płabomend. Nie wszy. Scy. Słu. Ha. Cze. Pła. Co. Abo. Na. Ment. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie, ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między